Hala, gurekin dugu Dominik Amestoi Lurzeindiako presidenta egunon. Bai, egunon. Jakin dugu Bidasunen, 75 hektareko lur eremu bat eta eraikin bat zaldiak izan direla 1.000.000 eurotan, hori kilolako zaldiak eziko dituen pertsuna bati, ziga Lurzeindiarekin jakinan zinezten? Ez ginen jakinean, zendako ez ginen jakinean, etzen gauza hori, etzen eta tratu bat egina. Zen hori dauntasun bat zaterrak hartia zuena saltzeko. Eta beraz, zaterrak egina zuen kandidatura dei bat, eta hor kandidatuak behartzen beren izena eman aga hartzeko. Eta gero zaterrak du hautatzen horlakotan nor instalatuko duen han. Ara, horren ez ginen bate jakinean, eta hori atik gauza normala da. Jakin dugu guk ere jentzaren medioz, ara, egina zela, eta nok erosi duen. Egan nahi du lur horiek zafegarenak zirena? Ba, nahi bazo, ez ziren zafegarenak, baina zafegari jabeak emana zituen saltzerat. Zafegak egiten du, nahi bezu, agentzia baten lana ere, hartetan, ez ara, ateatzen da ere, hori biru agazo inbatzure dira, bere funtzionamendu ondibo behar ditu eta historio, ateatzen da bere lur zaintze lanetik eta saltzen ditu untasunak, ara, hori posible da. Legeak onartzen du hori. Eta hor, 75 hektarea lur, dira dena laborantzarako lur? Ba, ordean, dena geostik, biztan da gure nahi genuen gure pozizioniak lartu, jendarteari buruz eta galegin naukute, zidentzatzen gini eta hola, eta beraz, biskat ikertu du guke, gauza hori, eta, bon, jakin dugunaz, da, etxe eder bat, biziki etxe edera, eta laburantxeko bastimenduko txea, eta eritan eta bostik zara luk. Eta, jakin dugunaz, paritxeko jende batek, gizan batek du erosi hori, zaldi azkuntzaren, kutsetako zaldi azkuntzaren egiteko. Ordean, mintzatu gira, Lozaindian, zer da gure pozizionia. Lozaindiaren pozizionia da, biziki da mugarri, atxumiten dugula, gizan hori, hor instalatzea. Hori, hausagailu zer bat da, hausagailu bat da, ez da laborantza, ara, gainerat reiten daukute, jes dela hektara, eta amak bat hektararen ustean norbaiti, baina ez du balik eginen, du bakarrik elez egiten den, eta denbora mugatu baten, zinez mugatu baten, zat egiten den, eta lur prestatzia du eginen, eta lur hori ingainan, ez du gazte batek, proiektu bizirako, proiektu irankor bat plantatzen ahalko, lokazione klase horren kontragira. Beraz, gure postura da, biziki da mugaji dela, zazerrak hori autatzea, eta ez dugu ahantailik ikusten, eta amak bat ektara, hola prestatzea. Egun batez, berri zartuko ditu gizon horrek, eta ara, fondo berian izan egiten. Bakarrik, gauza hortan atxumiten dugun gauza politikoa, da presioa normala dela. Kotxen artean aiztakari den, etxeak emiten du animeleko balioa, antasun hori, eta presioa errespetatia da, nahi bauzu. Baina, legitimitate erik, gizan horrek, ez du, guretzat, arbonan dien delizpek erosi ez duen ere, askuntza zaldi askuntzarenako eta kontra eta posizionatu gira eta jo ere ez dugu onartzen gauza hori, ara behar da garbiki egin. Bon, omen bi laborari edo gazte edo ez dakita, hein gazte bena pres ziren edo interesatiak ziren ere lur horiek horiek ilan, bena ez zuten berba aski diruik erosteko, zer egin behar zuen zaferrak? Ba, menturaz, ara, orden, gubixiat bazterien gira, ezaterak kandidaturen biltzeko eta epe mugatu bat zartzen du. Ordean, behartzena epe hori luzatu eta nahiant eta hobe bat idurikatu, guri iduritzen zauku hobe zela atera bide hori, behagoikia eta menturaz proiektu bat, denborarekin proiektu hon bat lugorien behiratzeko aterako zela, guri duritzen zauku, piskat, jesatu direla, gero, ara, zatzareko berek, behar zute egan, eta ere, zatzareko batzorde erabakitzaileko kidek. Entzun dugu, epe historio hori, entzun dugu, eta guretzat hori ere damugarri da. Gauza horiek, ez da proiektu holako diru zamagalde egiten duen proiektu bat, ez da epe labur batean eta planten zartzen. Entzun dugu ere, egungo izan eta entzun dut Bidaxuneko Gazapeza. Bidaxuneko Gazapeza, gonden urtagiletik unat, kurantion zen, saltze oktaz. Bez, erraiten duelarik ez dela baita espada haute txiek, ontasun hori erostia eta nori da, beraz, bada Luxa India eskolegian, egiten dugu lana gure mendrek ilan, aldugun bezala, eta plazergin nuke hartetan, haute txiek, jiten malire, PSL-arekin, hor entzuten ditugu animaleko diru zamak erabiltzen direla gauza batzuen erosteko, eta zendako ez, herrian, holako laborantza bat, behiratzeko. Eta oraino ere, gu pentsatzen dugu, lazerri haunak, zaferra txipikazia ontsa da, zaferra gere behar du, batzuetan akolusista bat, gauzen ontsa egiteko, mainan, oraino ere, eta gu presgira main baten ingurien jartzeko, oraino ere, zendako ez da heldu, guri buruz Luxen jaz ezaguna da, ez da, ez du bere ahenguradik egin, gauza hortaz Luxen diari buruz eta Bidaxuneko Auzapezak eta oraino ere, Auzapez gisa, PSL-arekin eta menturaz, zerbait agen jamendu, ateatzen alda, no, txitika bizikiuntza da, baina txitikak ez ditu beti gauzak ahantzazten beharrak txitikarekin batean proposamen batzu ere behar dira egin, eta hori ez du egiten. Baina, bo, guai, dena den, inada saldia da, eta hori behantei, hori da? Ba, behantei, iduriz, ba, iduriz behantei da. Baina, zendako ez gira mai baten ingurien jartzen, eta, ara, egan, gizonari gizonua ere mintzatzen ala, erreita erriken ala, ez duela eskolegiko jendeak haren postura, hox, etxalde bat, hola kontasun bat erostia, hox, ez duela onartzen, edo mentura zeita jinamendu bat eratzen ala, baina ez bada jendea biltzen, bakutsa guan zokotan hartzen bagira bat bertziaren kritikan, ez du jure antzatuko, behar da, elgarreteatu, eta ikusi, zer egiten alden. Eta Auzapez gisa, Bidaxuneko Auzapezak ere, badu responsabilitate, handia Auzapez baten lana da ere, eskolegiko lugantolaketan parte hartzea. Eta hoktako behiz ere diot, behar direla proposamenak egin, eta ez txetikan mugatu bere dana, proposamenak egin behar direla, eta zerbait antolatu behar dela ono ere, nire pentsatzen dut ono ere, badela, eta gisa guziz aldiuntan ez badera egiten bertzaldi batengatik ere behar da zerbait egin. Untxasko, ebe, ala, berdela beraz, ez da baita, eraman eta mai inguruan jahi, be milesker zuri Dominik Amestoi? Bai, milesker zuri, eta bon, kusiko, segituko dugu kere, guan aharekin, eta ara, ondoko ekmakarte.